أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل للمؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة المجادلة دا نهم آيات السخشرو برجر لسم آيات باني ختم سبي نو دا اول مزمون شدي یا ایها الذین آمنوا ته دې سره یو شان نزول اړه لري هغه دا دی چې منافقان چې و هغو دغسې لکه دا یهودو چې مخکې پخوا کسس په یاد خبره تېره سوله تر دې مخکې د تېر درس په پای کې عالم تره الی الذین نهو عن النجوا چې منافقانو به نجوا کوله نجوا خپل سرگوشی بیا سره کول ول خو موږ وویل کیسه کستې سپیادې چې په مدینه کې خو یهود وو او مؤمنان دلته ګډ سره اوسېدل نو دا مصالحه و صلح سره سوې وه نو ګایګای چې به مجلسونه داسې د دې هغې ناست و مسلمانان به یا کېرېدل یا به د هلته مسلمان حاضر و بره به دې یو بل ته غوږ نږدې کې لاس پیدا سې کې خبره به ورته کوله نو مسلمان به په زړه کې خرخوره سو چې خو معلومدار نو زما په باره کې یو څه وایه کنه خو په مجلس عادي ګرده خبرې په زوره کېږي دا بیا څه شم دي چې بل ته دې سر ورنږدې کي نو خو ماته یو ضرر رسوي معنا خلک پښتانه وي د فلاني په وړو کې شګه ور واچول معنا په دماغ کې بیا باره دغسې څه پریشاني ورته پېښه کړله نو باره نبی علیه السلام د دې څه دوی منع کړله نو هغه یهودو چې منع یې ونه کړه الله پاک په هغه آیات کې الم تر الا الذین نهو عن النجوا ثم یعودون لما نهو عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول أم يغناك والغناء فجيك والشي نبي عليه السلام دي من عكري ونخش نبي عليه السلام دي وشي سمان وعك فبارك كيين وخقناد أم عدوان دي عدوان خربل تجاوز وتجاوز خدا دي مسلمان تجاوز خواب جاور پیش رکھ حزن جی ارتے پیش کی ام عصیت الرسول دی خود رسول دا مخدا چمون برتا کیین خود رسول تا سرکشی ما دا کیین زیر یہ نو پا اغا آیات خدا خبر اچھا رسیو پا جی اوس کی چلی چی دا اوس مرسا بک شروع کیجا دا بیدا سی او خو منافقانم دل تا اوس یا دل چی زائر ایمان شکار کوا منافقانم دا دا اغا یهود سر مشابهات کوا اغا چم بکاو بارا با دا اغا سر ناس دی خو سر پویا دل چی مرز دا رسول علیه صلی اللہ علیه وسلم پا باری کی چی ایمان خو کپر لرو پا زدی که ایمان نپر لرو ظاهر بی دا ایمان شکار کوا چی منا بیا مرز تا سوا نوایی یه وقت که جنجال سر پیش سی مرز بای چی مرز مستسی ملگیری و نو دا اغا منافقانو بم دا پرت دا اغا سر کوا یو بابل تا واج نجدیه کی چ خپل مجلس بیا سره کاوه هغه صادق مؤمنان چې هغه بیا بدره دغه سکر چې په ځین کې بیا ضرر ورواچاوه حزن و غم بیا ورواچاوه چې مانا دا اوس کومه خبره ده چې پټه سره کي معلومداره لکه چې زما په باره کې یو توکیه تړي نو منافق خو په شکل کې د مؤمن و ځینې ساده لوحه مؤمنان ساده نظره چې واقعي مؤمن دي مګر خو دغه لکه دا موږ چې دغه په خپل محول کې وینو چې منانی دا ساده چې په هر شي نه پوهېږي یو بم دا چم کوه چې دا هم لکه چې یو کار دی یو بابل تور ته غوږ رانږدې کړه دوی سه بیا دا خبره زده کړه نو خو هم به د انورو په ځین کې چې شي راغلی یو شی به راغلی چې دی زما په باره کې څه فکر لري نو ګوره یو منافق دی چې مازی اسلام نه ما دی دا بل مخلص مؤمن دی د ناپوهۍ د وجې څخه دا چم کوي نو په دغه آیات کې ودی دوه ته منع شوی دی اغه مخ کی چیر سو اغه چاته سو اغه اغه یهود ته سو چې یهود دا چم کوي ایزای رسول وس بیا دغه منافق ته چې په شکل کې د مؤمن دی نو زکه خطاب دس دی یا ایها الذین آمنو نو په دې کې ځینې صادق مؤمنان داخل سو ځینې دغه اسلام نه ما مؤمنان په شکل داخل سو چې دی منافق دی دوی ته خطاب دی زکه د مؤمن تعبیر وکي کني منافق په ځین کې کافر دی په خپل ځړ کې نو چې کافر دی مؤمن یو دی بولم ظاهر خدای په ځان د مؤمن نور جدي د مؤمنان په جامه کې ولار دی دوی غو په منځ کې ورسره شریک دی دوی غو په نور مجلسو کې ورسره کړی چې زه مؤمن یم نو خبره ته کېدای سي متوجه سي اس اغه مرع يهود ته و دا منافق او دغه ځینې ساده مؤمنان ته ده دیس فرمایا یا ایها الذین ای هغه خلکو آمنو چې دوی ایمان راوړی دي اذا هغه وخت تناجیتم چې تسی تناجی کوئ یو تر بله سرګوشي کوئ معنا دا پټ پټ خبرې سره کوئ فلا تتناجو نو تسی دغه تناجی و دغه خپل په منځ کې پټ خبرې مه کوئ بالاثم په ګناه سره په ګناه خو دغه ده چې رسول الله علیه السلام د دې کار منع کړی ده چې دغه چې درې نفر یې سره دا دوه دا چم کوي خو د بل په زړه کې یو شی ورلره ورګرځي دسې په داس کې نو ته چې دا مه کوئ بالاثم په ګناه سره چې ځان په ګناه کې واقع کړي والعدوان او په تجاوز سره چې تجاوز هم پکې کې کوي اسم ګناه په چې شکراله چې منهي عنه کار دی نبی علی السلام منع کړی دی نو منهي عنه کار خو یې ګناه او دا کار ولې راغلی چې والعدوان خو عدوان تجاوز پر بل چا بل خو تا د مسلمان په حق کې تجاوز وکړي هغه دې هغه دې اندېښمن کړي نو خو سم سړی و زړی سالم و آرام و تا چې دا چم په وکړي دی غمجن کړي چې یو څه پېښه ده چې نو د ضرر خبره کوله که د ګټې خبره وه یا په ښکاره نه کوله دا یې دوه و معصیت الرسول او په معصیت او په ګناه سره د رسول الله علیه الصلاة والسلام خو چې د رسول الله علیه الصلاة والسلام یو شی څه منع کړی دی نو خدا ګناه د دس و د دس چې سرکشي وکړه امر یې نه مانی نو ګناه سو او معصیت رسول سنو نو دا دغه څه خطه چې ډاټا وکي دغه سرګوشي مسره کوي دغه سپټ پټ خبرې مسره کوي وتتناجو بالبر والتقوا وتتناجو تس تناجو سره کوي بالبر په نیکی سره د خیر په کار سره چې په مقابل کې د ګناه رالی و تقوا او په تقوا سره په پرهیزګاری سره بل چا ته ضرر مرسي په مقابل کې د عدوان رالی دغه سکه یې معنی د یو ادب د مخې یو بل ته وایي چې وټي ورسمې کوینه دا رقم نو دا خو د خیر کار دی دغه شری عزت پکې کې کوي قرار و ابل ته وایي دغه د ګناه او دغه رقم کو چې پوسه پوسه مطلب هیڅ نسته پکې بیل یت چې د بل زیر کې دغه تناجم سره کوي نو وتناجو او تس دغه تناجو سرګوشي سره وکي بل بیر پنې کې سره چې د نیکی خبرې سره د ګټ خبرې و تقوا او چاغه د تقوا خبرې نو کدا یې خبره وسپېږي وتقوا الله الذي واتقوا تسي وبرري الله تعالى عز وجل سخه الذي هغ الله اليه چودت تحشرون تشتول جمكيري فورات بني د قامت اغ لا سو بريري دغ اسم عدوان ومعصيه الرسول سخه زان وكر وسنو د منافقين خو اكثر اغ كارو چدي چ د تناجي کول خو دي دغ د فاره کول چ گناو کی اغ مسلمان په زهير کی چ د من عراله چ دا کار مکوي نو داس به یو ډیر زیرک منافق پته سوی چ بره بیا دا بنه کول چ زه خو هم د بیرو د تقوا د خاطر کوم و د ته نیکه خبره کوله ادا باندې را لږ سولې د هغه ډیر خبرې چې دي سد باب اوس چې معنا هغه عام منافقان چې په اختاوه یا هغه نور ساده مؤمنان خو ګر سره دا کار پرې شو چې ما زه تنبیه ورلره ورکړم خو د وخت د ایمان درلودي کدای شي ملاقاري په پیژې ما د دې په دې خبره کې د یو سوال د په وکړ چې نو خو منافق بم براوي چې زه چې دا چیش کوم د سرګوشي کوم په بیرو تقوا سره کوم زم د دې خو اکثر ډله هغه و دا هغه بار دغه و چې مطلب ادي را پیژ منعکی می برای د بیرو د تقوا په خاطر دغه بانه لا امن کوله کې کول یو خاص یو سړي به کوله غنو بار دون ډیر ز تاوان نو چې لای دا منع ځنی وکي چې ګر سره ما کو دا شی یا هغه د بیرو د تقوا اجازه ور لره ورکړل پس یا الله فرمای مؤمنانو ته تسلی ورکړي چاول خو ګوره هغه د منع وسو منافق منع وسو چې اسلام نه ما مؤمن دی ما زی اسلام ښکار کی دا بل ساده مؤمن ام منع وسو منګر بیا هم پر هغه سربیره کې څوک کوي و مؤمنانو ته بیا غمه وسه پس لري شی مدر ګرځو دی تا ته تاوان نشي رسولای کوي سرون جي سره پټ کې دا تسلی ده وس انما نه ده بلکې دا رنګ د الله پاک فرمای النجوا دغه نجوا دا چې په چا سره چې په اسم وو په عدوان او په معصیت رسول دغه نجوا چې د مینه شیطان د طرف څخه د شیطان دغه شیطان الته په ځکه وسوسې ورته چې ونه صدقه چم وکه برابر به مسلمانان پریشان شي دا د هغه د طرف څخه د هغه ورشيده نه خو د ار بدکار استاد شیطان دی هغه ورشینو په دغه ول د شیطان د طرف څخه کنه کوي خه دغه منافق ادي کوي یا یې د بل نه پوس اړي کوي انما ند بلکې دا رنګ د النجوا دغه نجوا او دغه پټ پټ خبرې چې په اسم او په عدوان شروع په بیرو په تقوا نه دي دغه دا مینه شیطان دی شیطان د طرف څخه دی نو د څه د پاره دا شیطان ودی ته دغه اندیشنې ورکی دغه چمونه په دی ولي کوي ليحزن الذين امنوا دا د پاره د دې ليحزن چې غمجن کې الذين اغه خلق امنوا چې غو ایمان راوړي چې هغه واقعي صادق مؤمنان دي زیرک مؤمنان چې دغه تغامر پیښي بل شیطان څه پکې خو مطلب دغه مؤمن باندې دغه راحت نه دی پیرزو چې زړه سالم خوشاله ګرځي یا وایي چې فکر خراب دماغ خراب نو دی خو دغه د پاره کې یا تسلیه په دې ځکه چې ولیس بغضارهم شیئا دغه تسلی دا لاوي ولیس ندی دغه د دین نجوا بغضاری ضرر رسون کې هم ودیته شیئا د هیڅ هیڅ کاری ولا قدر خراب دی جاتل سواره پساری دلته سره جوړ کی دی جاتل سواره چې درځي په پلاني ملک غونډ سره وک په دا باره کې بسره وژه غیر چې د مؤمنانو باندې څکو زړه نسی در رسواله وليس ندي بغض دغه د دین نجوا بغضار زر رسون کی او هم و دغه مؤمنانو ته شی ان د اچ دی یو یردن قدر الا باذن الله ککده نو یزم بد الله اذا الله بدغه سی ارادت لی مش دا الله ارادت لی خو بیا تنه سي ګرځواله دا لا اراده خو شو سی هغه خو به خامخا کیر که الله اراده وکینو الله تعالی چې خپل دوست کده ابتلا په خاطر یو نه جوړی او یو تکلیف راول یا خو جلا خبر د دشمنی په خاطر خنه پراول چې الله بنو دشمنی وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله خاص بر الله عز وجل فليتوكل توكل في المؤمنون المؤمنان چې په غوږ کې خبرې سره کې مشورې سره کې ته به په حال خبرې یا باندې خبرې خو توکل پر الله وکړه بس دا غوا چې بل چې الله نه کوي ولا کې وکړه ته لس مشورې سره وکړه ته لس واره پر غوږ سره پریز یو دی په غوږ کې ساري جوړ کې بل دا بل په غوږ کې توکل پر الله عز وجل دی وکړه وعلى الله خاص پر الله فليتوكل توكل کوي المؤمنون مؤمنان خلق دا پس آیت کریمه چې یا ایها الذين امنوا د جې به شان نزول دار کم چې یو مسجد دی مسجد فصح ورته وای په مدینه شریف کې آلته دی فصح و دغه توای چې په دای مجلس کې چې دی د خلک نو کې پراخ ځای پرې دی سر راوڅ کې را تانکس د واقعې د سپیشل سوال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو څه اصحاب مجلس خوراکو دا ځای ډکو اصحاب د بدر را لاس ول سنفر چې په بدر کې شرکت کړی دي نو د بدر غزا خو د امام علي خبره نه ده خو موږ ماز په ساده ژبه یادو د غټ ایمان شاهد دي شهادت د بدر ده چې درې سو نفر په مقابله کې د زور مصالح خلکو په خالي لاس څنګه یې د دې غوا کې لاس خالي و د غره کم نو دا خلق چې په اسلام کې تر نه پوری قدر لري، حتی اسماء بدر جلا چاپ سوي دي کې سړی وو یو حاجت لري ورسره دعا وکړي الله تعالی یې قبلوي مزینینو، دا هم اثر الله تعالی پکې کیږي. نو دغه بدریان و اصحاب کې به مشهور راز شو پلانې بدری وو برابر ته چې به ورشوي برابر هغه خو بدری بدری صحابي او ته په هغه کې مې یو څه وایو نو انا د بدر غدغه راکم. نو دغه اصحاب بدر چې لاله برا ځای نسته برا ودرېدل، نو چې ودرېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ځای سره وکي انا چې دا خلک ولاړي نو چې کښېني ځای ورته پیدا شي په دغه کې چا او چا نو کې سره وڅکېدل ځای پرېښو اڅوک څوک نه بره لکه په دغه زموږ ته سمه حول کې چې دی یا طالبان یا څوک ناس چې هغه مشر یو خبره وکړي څوک عملي کې څوک یې نه کې ځان دغه واچي انو ځین خو ځای ورکې ځین نو کې ور په هغه کې څه ولاړ پاتې سول. نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام بره وزینو تول چې الکه یو ته ولاړ څه بل ته ولاړ څه ولاړ څه ځای ورک افر دی بره منافقانو دا اصلي از بازي شروع ده د در ما څه سر لري زم د نبی علیه السلام مجلس ته راغلم زنه د جن په خاطر نه يم راغلی دغه شروع کړی دغه زمزمې خود په مؤمنانو کې مزه اصله که ساده ساده خلک په هر چا کېسته سم د مؤمن مګر دی بم د دشمن خبره درته وکی په ځړي کې وځه خلک ورته مزه در واچ چې ورته چې مؤمن نه ته وله نه خو نه پویده ادا خبره د منافقانو چې چا او چا نور مسره بدرګه کړ دا اصلي از بازي شروع ده. نو ته دغه خبره د پاره وس الله تعالی دغه هدایت بار را واسته یا ایها الذین اهغ خلقو امنو چې ایمان را وړی دی اذا هغه وخت کله چې وویل سي لکم وتسل را وویل سي دا هغه مشر د طرفه ګوره هغه قایل معلوم نه کوي کله واقع خو دا غره کوي نو چې تست وویل سي د طرفه څخه د هغه مجلس د مشر یا یو بل مشر توپ شاله او تعالی ور کړی دی دغه طرفه چې درته وویل سي لکم تست تفسحو چې تست فراخي وکي خلاص والی وکي په مجالس په مجالس کې خلاص خلاص زایونه پرېږدوي ففسحو تست دغه کار وکینو دغه خلاص والی وکی مطلب د ځای ځای خلاص پرېږدوي د بل راتلونکي د پاره چې هغه سړی د عزت وړ دی د ادب وړ دی نو ولې نه ورکه چې هغه ولاړی ته یې ناس یې شي لکه وسم دغه وخت څخه دا را شروع ده چې کشران خلک په صفو کې نو گایګای چې مشران لاس بهر څوک څوک توې د ځای ورلار ورک اوس خو نه ولاړی جنگ د سره کې نو هغه خدای چې دی ادب دغه رقم دی نو چې په دغه ځایو کې دغه څوک چې هغه خاوند قدري راسین ورته وای چې چتیش دی وایل چې ځای پرېږدوي خالیګا پرېږدوي پرېږدي استم ففسحو تس خالیګا پرېږدي معنی پراخي کوي یفسح الله لكم یفسح خلاص والی بو کی الله علا پاک لكم تس لره الله تعالی بم تس خلاص والی در لره در کتاب بم ځای در لره در کې په دې دنیا کې به ژوند پراخسي ام په غو دې کې خو د ادب نه کده فارق الله تعالی خبر رحمتونه را دیش و اذا دخيو ادب فرمایچ کی درته ویل چې ځای پرېږدي سره راوڅ کی ځای پرېږدو بل و اذا وخت کی لچ ویل سي چې اون شوزو تس پورته سي ولارسي فان شوزو ولارسي نو چې درته ولارسه پلان ته خو ودی بده چې بناري برګټه چې دا د در ما سفر ګراند پر بن خو رسول الله عليه الصلاه والسلام یو حکمت په شکل لري یا دا د مجلس مشر چې دی چې هغه مشر تو بالا ور کړی خو یو شاری لري هغه په دې باره کې حکمت لري استاذ رول خو نه کی چې اهانت وکي چې ول پر اهانت باندې راړي چې دا زما سپکاوي وکي استاذ سپکاوي نه دی کړی کېدای شي یا هغه در تا په عزت کې ډیری کې بي عزتي وي چې دا هغه په جوړ کې یو خار واقع کیږي تدر هغه کشر هغه مشر دي تا هغه مقام نه لري او یاد دي چې تو خو روزمره دلته ناس جنو هغه سړی وس د دې راغلي د بل ځای څخه رالي نو خدای هغه مرعت وکړ کله اس ملاقات ته خبره پوهیږي چې سړی روزمره دلته ناس دي خدای ارګړې استفاده کولای سکور دغه دی بیا راځي بیا راځي بیا راځي د بل سړی د لری ځای د راغلي بدري دي نو هغه عزت هم پر نصیب دي بل ار وخت دته د مجلس نه میسر کې شنو چرال هغه ته باید خود نشي ځای ولر ورکه خدای دواره حکمتونه زموږ سیس په نظر کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر کې خو نو رقم رقم نور حکمتونه او فائدې په کې راتلی نو الله بل دغه وایي چې تست ویل چې ولار سه ولاړې پر ځان بد ملګو تا بیا د بیمه کو او اذا هغه وخت کې چې ویل چې اون شوزو تست ولار سي فهم شوزو ولاړې يرفع الله الذين امنوا منكم يرفع فورتكوي الله علا پاک الذين حق خلق امنوا چې ایمان راوړ دي منکم لتس څخه د دوغه درجه له تعالی ور بلند کین او چې مؤمن دي د دوی درجه له تعالی ور بلند کی دا یا ولذین اوتو العلم او هغه کسان چې ورکول سوی دي و علم ته دا پورته کی درجاتین په درجو کې اغه مؤمنان او دغه څوک او دغه اوت العلم خلق دا په درجه کې پورته کی معنی نو خو اغه د ایمان درجه چې لوړه ده یا علم لري درجه لا او تعالی ور لوړه کړی دنو تم دی غه درجه مراعت وکړه راس ځای ور لره ورکنو والا او تعالی دا کار کوي يرفعي پورته کی الله الا پاک څوک الذين اغه خلق امنو چې ایمان یې راوړ دي منکم لتشخ والذين او هغه خلق او تو چوغت ورکول سوی دی العلم علم درجات د دوغه د پاره په چش کې پورته کې په درجو کې پورته کې د خلق مناغه درجو مرتبه الله تعالی وروړي والله بما تعملون خبير والله الله عز وجل بما په هغه ټول کارو تعملون چې تاسو عمل کوي خبير خبردار دی الله په دغه شیان زه خبردار یم معنا سیس په ټول خبرو باندې خبر يم چې دغه آداب ته عمل کوي یا نه عمل کوي یا ورسته هغه بناري شي کوي کې نه کوي دا کار معنا مکوي کته وا د جیو دغه صدمه دغه تناجی خبره او چې پټ پټ خبرې مکوي دلته بیا دا خبره وکړه ورسته بیا د تناجی خبره شروع کیږي دا په دامه باندې چې څنګه ورچول مناسبت را باندې تشتيره به کې دادی چې هغه آداب چې وو هغه د خلوت وو هغه آداب د خلوت وو دا ورسته چې راځي دا ادب د خلوت چې د بل څه ځان د خارجي کرا یوازې کې دا رقم دا به ادب د جلوت دا وس چې بیان شي په دا عام ادب دی دا پټوالی خبره نه ده ګرد خلک ورته ګوري دا ادب مراد کې چې مشر ته ځای پریږدي هغه عالم چې دغه ته ځای پریږدي هغه درجه والا چې دی کله یې په خبره وس په یدل نو دا د جلوت ادب بیان کی هغه مخ کې چې هغه د خلوت او چې په دا خلوت کې دا د اسم او عدوان او د معصیه کې رسول کار مکوي کته ناجی کوي په بیرو په تقوا سره کوي کله یې په خبره پویږه دا ورسته پسې چې راځي دا بیرته د ناجی سره اړه لري بیرته دغه پټ پټ خبرو سره اړه لري الله تعالی ته په دې ځکه کې بیا دیش فرمایي د دې شانه نزول به عادی چې الته منع خو وسول چې دا کار مکوي ځینې کسان چې و نو خبره هغه جواز خور لره ورک ورسول کې کوي نو په بیرو تقوا سره کوي ځینې کسان منافقان هغه په هغه باندې مال لږ کسان پاته و چې عمل نه پوکي هغه ډیرو منافقان خلاص واخصې برای دغه چمونه نه کوله چې برای بدر چم سره کوي ځینې اغنیا خلک واغه چې په بیا و نبی علی سلام تراله برای موږ خاصه خبر استا سره لرو نو دی خو بیا غنی او ځان کې درجه ورکول خانه کاو چر ابلی اخاصه خبر چوباره بنو یا نبی علی السلام ځنی ولار کی د دې څه بره بنو مجلس وشت کی نه ولار دلته به د نور منتظر ناست یا په دغه مجلس کې نبی علی السلام تل سر را داس کی خپل به سر وکړ په غوښ کې به خبر ورتکل نو به وجه خبر شروع کړ پر رسول علی صلوات و سلام دغه خبره وغمل ته اوس چی شې دی چې پلا ته ما ولاړ یا بیان وخته خدا نور اصحاب کوم حق لري د خبرو د اوریدلو خدا ګرځي د احکام د زده کولو د پاره راغلي ستانه بر ارمان نه خېج بر نه غاړي چې ګرځي مجلس پر تا تمام سي وخت ختم شي کله چې خبرو پوهه خدا یو څوک خپل کار هم لري نو چې ما چې کوم وخت ور کړی دي د تدریس لپاره غته پر ما باندې پدغه رقم یې کې په غوښ کې د خپل رانی وجه د کرا کرا ګاډي اگر چې د خیر خبرې کوي نو دغه غنیانو دا چم کاو ځین منافقان وغوبم برابر را چم کوشش دی چې کی منا دی خدای خیر د پار کې دی خدای شر خبره نه کی و مزه خونو ماغه کوم برابر به دغه د پار پچ پرابل وخت کیږي هغه خانه کا خو دغه کول ځان ته رتبه شه و چې برابر زما خبره خونو به چې جلا جلای د خیر خبرې وي دا منافق چې بیا کول خبرې خې د خیر وي د خیر نیت نه و د دا و چې د نور اصحاب د شی و بس جانور دغه سیم منتظر پات شغه و نور فقط به پیغمبر علی السلام سره په ساتي جنو مؤمنان اغم ده کرکم چم کاو چا خانه کا کی د خیر پنیت کی زیهم کوم پر رسول علی السلام ګرانه تمام اسول او غ منع چا مخ کی وسلو فوغو چاو چا دی عمل ونه کی ازی منافقان پر هغه رقم پاته وکول دغه خبر د نبی علی سن په غوښ کی بیور کول دغه آیات دغه د پاره نازل چې دغه قوانین یا د ازی مؤمنان یا دغه منافقان چې رسول علی السلام هم وسلو پکو چې نور د شی څه و بس ته په غوښ کی د خبره کې دښ ورته وای یا ایها الذین ایها خلق امنو چې دی ایمان را وړي دی ګوره د مؤمنانو په نامه یات خو بیا منافق پک شه دی دغه خان پک شي کی دی چې واقعي مؤمن دی بل دغه نه پوه مؤمن دی چې معنا نبی علی صلوات و سلام ته د خبرې د پیغمبر په غوښ کېورته کی نو ای هغه کسانو چې ایمان مو را وړي دی اذا هغه وخت ناجیتم چې تاسو مناجات پټ پټ خبرې کوي ار رسول د رسول علی صلوات و سلام سره کته غواړي چې د رسول علی سلام سره پټ پټ خبرې وکړي فقدمونه تسدر مخه کو در مخوالی کوي بین یدی په مخ کې نجوا کوم تسد دغه پټ پټ خبرو صدقتن د صدقې چې مال د چمالدار سره چې دی چې د دنیاوی بوج پر کشر دی بار د شناخت سره شکی نو الله تعالی دغه بار ول بخانه کاتل ګرد مرکتا چې شکول دا تناجی دی کول چې غواړي چې رسول الله علیه السلام سره جلا مخصوص مجلس وکي، یا په مجلس کې سر ځان ورنږدې کړي د په غوښ کې کوي، یا جلال ته بیا کښېنه، یا نو ته یو کار وکړه، دا حکم دی الله پکښې شو چې مخکې به صدقه راوي، بس ته دغسې یو خیر و خیرات، یا نبی علیه السلام ته خو صدقه نه راواوه، نو یا هبه کښېږده و در باندې راځي به خامخا چې دغسې یو شی بر اخلي. د سره که دې صدقه راخستې هم په دې کې خیر، په دې کې څه فایدې وي د دغه سړي دپاره چې دا راوړې ده چې دا غني دي، د ده فایده خو دا ده الله تعالی بیانې ذلک خیر لکم، دا ستاسو دپاره خیر دی، ثواب دی، و اطهر، او دا ډېر پاک کوونکی دي، ستا ګناه هم پرېژېږي. په دې باندې مال به راوړې، خامخا به تحفه راوړې، په دې خبره کې داسې پوهېږي. دا خو د چا دپاره ګټه سوه؟ د دا غني دپاره پاته سوله، د مسکین دپاره هم ګټه وه چې دوی به صدقه راوړو. پیغمبر بې خبره وه چې دا صدقه د خیرات دی، ځکه پیغمبر ته خیرات حرام نه خوړي، زکات یې نه خوړي، هبه نبی علیه السلام خوړي، هبه سوغات چې ورته وایي. نو که به سوغات خو د پیغمبر خپل ګټه وه، طبیعت پرې پسم، که به صدقه وه هم د نبی علیه السلام طبیعت هم سمې دی، د مسکینانو ګټه ولې صدقه چې بیرال هغه به دستې نبی علیه السلام د فقرا او مساکین دغه ته ویلې، دغه فقرا او صحابه کرام ته ول بیا خو دا تسوخي او ته ورکول کېدل. کدایس په خبره پوسوی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې هغه مجلس و، یا خپل مسجد چې صفه و، په دغه ځای کې په قرام مهاجرین به خیر و، دا به مهاجر غنیان چې به شی راوي چې نبی علیه السلام بول صبغات معنا هی بده ک صدقه ده، ک په صدقه و، یا زکات یا خیرات او غوتی ورکاو، اک هی به ونه خو شخصي ده و دته مراوا بره. نو دغه مسكين دا ګټو چې نسب په پښی کې غوړ د خانقه کم ګټه سول، ګناه به په ورجهدل، او هغه د د لپاره به ثواب جمع سونه. د رسول علیه السلام نو سګټه و چې صدقه را وړې ده، یا یې هبه را وړې ده، نو د پیغمبر علیه السلام به اجلال شان په کښې کېدی، د نبی علیه السلام عزت په ښکاره چې ګوره هر څوک چې راځیا دی رسول علیه السلام کې یو تحفه راخیستې ده ورته کښېښول، دا بله ګټه په کښې کې ونو. او بل دا کار هم کېدی چې نبی علیه السلام وسلام بره د ایزا څخه د منافقینو خلاص شو. منافق نو بره خو عقیده نه درلوده چې دی وایي زما دپاره ثواب دی، زما دپاره آخرت دی، بره یې ځان منع کوي، بره اوس به نو بیا زه د ده دپاره شی راوړم وروړم بې ولاکې ورو، د دغو خلکو بره هغه کیسه ختمه شوه چې ده به هم د نبی علیه پر غوږ باندې لاس لسې نیولې، خبره به ورته کول، کېدای سي ملا قاري په خبره پوهېږي. او هغه خانان چې هغه بخیلان وو او خانان وو، هغو هم پښه ونیوله، خو ما له نه زړه کېدی، نو اوس یې بیا دا شرط راباندې ولګاوه چې ته چې نبی علیه السلام ته ورځې خامخا به یو شی ورسره وروړې. نو دا یو ښه کار دی، سنت کار دی، په هغه وخت خو واجب و، په هغه وخت خو واجب و، اوس خو سنت کار دی. هغه تبلیغان چې یو ځای ورځي هغه محلې ته مسجد ته بیا په خوا تحفه راوړې وه، اوس دیم پرېښول نه کوي دا کار، چې مانه زه هغه دې کار یې واچو د غونه مخته ولاړې، د مخه بیا د ادب پر ځای کاوه، دا د دغه ځای څخه اخیسته سوی دی، چې مانه عالم خو نو د رسول علیه السلام جانشې نه دی چې ورځي نو مخکې یو شی ورلره ورو تحفه. اوس د آیات بیا ګوره، یا ایها الذین آمنوا، یا هغه خلکو چې مؤمنان چې دوی ایمان راوړی دي، یا یو واقعي مؤمن هغه خان، یا هغه بل نو کې کمزوري سړی، او یا هغه اسلام نما مؤمن چې دی چې مره هغه منافق دي، دغو ټولو ته وایي اذا هغه وخت ناجیتم چې تاسې مناجات کوي، رازداري کوي الرسول د رسول سره، فقدموا تشدر مخوالي وكي بين ما بين بين فمخك يدي بين يدي دا دوار مجموعه ترجمه دا در مخه نجوا تر اغه پټ راز ګوي کوم سپیسی چې شو د مخوالي وكي صدقه د صدقه صدقه و د مخه ور روار وړي د صدقه سمراد اغه سوغات دی یا خپل عین صدقه ده ولي ذلك دغه کار چې تشکو خیر غټور او پاید مندي لکم سیس در ثواب به وګټي خو پیغمبر علی السلام راضی کیږي و اطهر او دا ډیر پاکونکي دی ګنای مو فرجیږي ولي خو عبادت په عبادت خو ان الحسنات يذهبن السيئات سيئات يستقيم فان لم تجدوا برخ نوزني فقراوه د دین مسله به پټه درلوده، لدې مثال په تور په کور کې به د شخصي مسله په شو غاړي چې د نبی علی سلام سره په شخصي توګه یاد کی، مګر دا کار چې اسلام واجب کی پر چې ته به خامخا ساده قراوړې د فقیر لاس په شتنی ګر سره وخت نو خوشې درلودې نه چې راوړې به نبی علیه السلام ته دغه سې د دې څخه الله تعالی منع وکړه چې دغه سې بې شکرانې به نه کوې چې د ورته ورځې شکرانه نه راوړې او ته دا پوښتنه به کوې د هغو دپاره الله بېرته لار پرېښول فان لم تجدو که چیرې تاسې پیدا نه کړل نو وس کې نشته نو فان الله غفور رحیم بس پوښتنه دې وکړه ته خپله د دغه مسکینۍ سره سره یې وکړه الله غفور رحیم دی پر تا باندې به تا ته به دغه خپله غلطي هم در وبخښي چې که دې درلودله رحمتونه به هم در باندې وي که ستا مخ نه دی بند ولې ته خو فقیر یې چې نه شې پیدا کولی هغه حکم د غني دپاره ونو کېدای سي په خبره پوهېږې دغه حکم چې دی وایي په دې یوازې حضرت علي کرم الله وجهه عمل وکړ یواز د عمل وکي حضرت علي بویر په قران کریم کې یو آیات دی چې چپله ما ولاکه تر مخ عمل پکړ دی بیا پکړ دی بس هغه یو ما عمل پوک ورته منسوخ شو هغه دغه آیات کریمه دی دغه صدقه واجب سر حضرت علی کرم الله وجهه یو سرو زرو دینار راخستی برای پښتنه کول د نبی علی سلام سپټه پښتنه درلوده هغه دیناری ورته کښې شو او رسد است حکم منسوخ اصول خو بلاغ مسلمانانو خو شمال فقیران او خو نس کوي اگر چې فقیر ته خلار پریش ولا لا پاکو چې کوم نکړ پیدا پروا نه لري مگر دیس دغه هم مالدار چې ډیر خان خو ام نو چې ځان ته به وکړه خو نصاب یې پر او زکات پر واجب دی مگر دور زما مال خو نو لر دی زه خو دونه نه یم لکه پلان یې خانه چې وس ورته وای چې خټکی رانی سوار سوار وړو نبی علی صلوات و سلام ته ام پر غمه دی نه جوړ کېدی او چې دغه سی ورته ورتلای نو دی خو فقیر نه و چې په ان لم تجدو دوه دی دغونه په جیب کې پیسې درلودلې برای ضروري پوښتنې درلودې نه به کولې ضروري پوښتنې به درلوده محتاج به هم وو د کمه وامه یې نه کولې خو بهر نه خو زه به اوس دته نو بیا شی ورانې سم ور وړم بیا زما پیسې خو لږ دي زه خو دونه نه یم لکه پلانې خانه کا چې په لږ پر چا وایي کروپچي دي زما خو نو لږ دي اګر چې غني یم فقیر ته خلار ور پرېښې ده مګر فقیر هم برای د شرم څخه پوښتنه نه کول دغه پسې آیات برای بیا نازل سو برای هغه حکم منسوخه سو چې دا در باندې واجب نه ده که چې دغسې د نبی علیه سلم د رضا دپاره راوړي راوړه وجوب یې ختم سو نو ما چا عمل په وکړي یوازې حضرت علی کرم الله وجهه د یو نه در ما د مخه چا عمل په دې آیات کړي نه یې وروسته کړي یو ما په وکړي داسې حکم منسوخه سو اوس که یو څوک یي نو خو وجوبي نه دي دا کار که تر ده وروسته چا کړ دي وجوبي نه دي کړي د وجوب په درجه کې یوازې دا عمل په وکړي او د دغه صدقې مقدار ادې نه دي معلوم سي فقط صدقه یې ذکر کړلې نو څونه مال به راوړي د زرو روپو د لکو روپو وایي هغه نه قدر شی چې معتد به هېڅ شی وي معتد به هېڅ هغه سړی نو یو څه قدر ولرو کړي نو داسې نه چې سره روان یې د پنجي قلم دې رانیولي دا مولي صاحب تا ته د هغه ځای سره اخیست نو دا معتد به هېڅ شی نه دي نو دا خو دا رالکه څه ورڅخه دي دا رقم معتد به هېڅ شی یاد کړي چې معنا د سړي توجه ورجلبوي دا رقم شی وس دا غفشایت مال تیس خبره باندې پوس واس چې بار د اغه مسلمانانو چې غنی خو غنای لرو اغه ملاسته پښتون څخه واغستې ضروري پښتون یې درلو دی نه کوي دا بل فقیر خو نو ګر سره کني لار په بل آیات کې الله فقیر تور پرې شو وس دې ته دس حکم کی اشفقتم الا اي اشفقتم تیس و بیره ده لست اند جس فتقدمو چې تیس در مخوالی کی در مخوالی وکي بین یدی در مخه نجوا کوم ستشتر نجوا او درغه پټ راز گوشی صدقات د صدقات و زګی څه ثواب لري جلاست ګر سره واخستی جنز د کای اوس ناراضی ګر سره د نبی ارسی مجلس چې او اوس بونه بیازه ودت شکرانه ورله روړم الا فاذ نو هاغه وخت لم تفعلوا چې تیس دا فعل و نک نو خو دې نه کې در باندې غمیږه لاس نیولې دی چې ولې جلاس نیولې دی اوس خو هغه یو ډیر مور چې دی چې چې بخیل خو مې نه کوي دا بل چې لږ مور دی بخیل نه دی هغه د قلت او جن کې چې زیدي زه خو د غنی مګر دونه ډیر غنی خو نو ام نه یم نو ا مسكين خو ام نه کوي نو تاسو ګر سره لاس واخسي دونه و د صدقې سره دونه و بیره داس نو اشفقتم اياتس و بیره داس اند جس خط قدمو چې تاسو در مخه والی وکي بین یدی نجواکم د مخه تر مجلس تاسو چاپټ مجلس د رسول سره غواړي صدقات د صدقو د جس و سو بیره داس و ان فاز لم تفعلوا نو په دغه واجب چې تاسو د فعل و نکي وتاب الله وتاب او رجوع وکړه الله علا پاک علیکم برتس باندې نو الله برته دا پر زیات رجوع وکړه در باندې پرز نه دی که ورتلاس دغه سیم باندې دغه پټه پښتنه کولای شي صدقه در باندې واجب نه ده پاغه خو اچش ولا پاغه خو واجب بس ولول خو فقط یمو د امر څخه او امر خو د فرض وجوب وجوب علی او ختم کی وتاب الله علا رجوع وکړه لنو علیکم برتس مگر ونه بل کار بیا وکړي اغه کنه کې در باندې بوځي چې زبوس خپل جيب پیسې راکړ نه ته بشي پرانیسم فاقیمو فاقيم وتسبر فاك اسبلات المنزل دل منزل چنگوال خونو بکن پر منزل چنگس و ا تو اتسور لروار کی زکات زکات زکات فرض یغه ندر معبیر دا خود رسول الله سلام د پاره غه شکرانه در باندې واجب و چته بدر مجلس ته مخ ورولې جواب مجلس بیا بد مجلس وخت غواړي چې ماته یو وخت را لره راک زکات ورته دا پرزي و اطيع الله و اطيع تستابع داري وكي الله ده الله عز وجل ورسوله او دالا ده رسول چ الله و رسول کم هدايات ته پرمایا غ عملیکي دا کار در باندې واجب دي د جسر اخلاص والی نه لري دا غبل کار څخه اخلاص لچ خبا خبا ته صدقه راوړي ته بخا مخه تحفه راوړي والله خبير بما تعملون بیا دا غ په پای کور واچو لکه مخ آیات کوم والله بما تعملون خبير نو غي ولا سم آیات شکیر شتاغه په پای کې هم و الکه ماز تعملون تر د مخو دلته بیا تعملون ماز پر ورسته دی والله الا پاک خبير پر خبردار دی مما په هغه ټولو کارو کلمنز دی کې زکات کې اطاعت الله او رسول دی تعملون چې څه عمل کوي نو دا ګرځي داس آداب و ځینې آداب چې و د خلوت و لکه دغه شی چې مراته خلوت غواړي د نبی علیه السلام خصوصي مجلس غواړي د نورو د نصیب یا باسي هلته ځنډې منافق په دغه مازی کوي چې هغه د نورو د شی یا باسي دا بل خو ضرورت ترلو دی مازی نو کې خانقاه او جلا شو خصوصي ځای غوښتي نو هغه ته ادب ور وشاوه د منافق لاس وګر سره بره وختي پیسې چیر مصرف ولې دا حکم خو پر د عمر علي دغه عزیز نبی علیه السلام خلاص کی پر دې بل چې دا شی کې شو په وګو کې ځینې خلک بره کم سوله ولې بره چې هغه ډیر وس ولا بو هغه دا کار کاوه هغه ار ورځ بره نه کاوه د مخه خ ار ورځ کاوه هغه د رسول علیه السلام مشکل چې هغه الله تعالی ورته رفع کی ار وخت به نه مخصوصه وچ ماته به مخصوص مجلس سره راکه او هغه د تفسح د مجلس ته خبر ادب مروشه چې په مجلس کې چې ګای نبی علی السلام تست وای یا ځای پرېږدي او خرګ ځای پرېږدي پر ځان یې مغه موچ بیل تر وسه بناري مو جوړ کړی دا څل یاز بازی شروع دا چې جلا ځای ورکی زی وڅ کولم جته یا چې نبی علی السلام صدر ته ولاړ سې ځینې کسان یې ولاړ کړه په هغه ورځ باندې ول ولاړ سې پلان ته ته ولاړ سې ځای ورکی ودي خلکو ته چانه چانه کېدل چا وڅ کده خو دله ته ناس او ابي ځای نو کې ورکی خلک خو ډیر ودولس یار لس نه پاره دا نور چې ولاړ کړه خو بره خو به سوالات خو باندې کېږي م خدای د نبی علی سلام دی طرف امر دی که هغه درته وکړي ځای ورکه ځای ورکوه کې اگر سره ته ولاړول چې دا رقم نه کېږي په سره وڅ کېږي بیا چی شو کنه ا بیا را بیا ولاړ سره پر ځان باندې مغه مو هغه د جلوت ادب او د نور د خلوت ادب په جزای کې بیان شو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.